جوش اور ولولے کے ساتھ جمع ہونا، میری آنکھوں کے سامنے اپنے ان شہید بھائیوں کو لا رہا ہے جو اس طرح کے مناظر دیکھنے کی تمنا رکھتے تھے مگر دنیا سے چلے گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنے ان مسلمان قیدیوں کا سراپا آ رہا ہے جن کو انڈیا کی جیلوں میں بتایا جاتا ہے کہ مسلمان تمہیں بھول چکے ہیں، مسلمان تمہیں فراموش کر چکے ہیں، اخباری تصویریں لا کر دکھایا جاتا ہے کہ انڈین کھلاڑی کرکٹ کھیل رہے ہیں اور پاکستان کے مسلمان مرد اور عورتیں اور لڑکیاں اچھل اچھل کے انہیں شاباش دے رہی ہیں، پورے پورے اسٹیڈیم کے فوٹو آتے ہیں۔ ایک قیدی ساتھی مجھ سے آ کر پوچھا کرتا تھا کہ ہم تو اللہ کے لیے ان جیلوں میں آئے تھے، ہم تو کلمے کی نسبت سے یہاں پر آئے تھے، ہم تو اپنے مسلمان ماؤں بہنوں کے تحفظ کے لیے یہاں آئے تھے، کیا پیچھے پاکستان والے ہمیں اتنا بھلا گئے کہ آج وہ سچن تندولکر کے لیے اچھلتے کودتے ہیں، آج وہ اظہر الدین کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، آج وہ سورب گنگولی کی بالنگ کے اوپر خوش ہوتے ہیں، کیا ہم انہیں یاد نہیں رہے؟ کاش کاش آج میں یہ مجمع اس قیدی کو دکھا سکتا، اس اپنے مسلمان کو دکھا کے کہتا کہ دیکھو ڈنڈے کھا کر چیلنج برداشت کر کے پابندیاں توڑ کر یہ سارے مسلمان اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے، ہمارا تن من دھن حاضر ہے، ہم انشاءاللہ شہداء کے خون کا بدلہ بھی لیں گے اور اپنے قیدی ساتھیوں کو بھی چھڑا کے لائیں گے۔ ظالم حکمرانوں کو آج کے اس مجاہدانہ اجتماع کے توسط سے یہ بات گوشت گزار کرا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے قیدی ساتھیوں پر ظلم و ستم کرنا بند کر دو، اس لیے کہ انتقام کی جو آگ ہمارے قلب و جگر میں جل رہی ہے اگر اس نے ظاہر ہونا شروع کر دیا تو یاد رکھنا جس طرح ہمارے بچے محفوظ نہیں رہے تو تمہارے بچے بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اگر ہمیں امن کے ساتھ جینے کا حق نہیں ہے تو ہم تمہیں بھی امن کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے۔ اگر تم نے کشمیر کی بستی میں آگ جلائی ہے، ہم یہی آگ دہلی، بمبئی اور امرتسر میں اللہ کے فضل و کرم سے منتقل کر سکتے ہیں۔ تم نے بہت ہمیں ستا لیا، ہمارے ساتھیوں کو ستا لیا، انشاءاللہ ہم ان قیدی ساتھیوں کو اللہ کے فضل و کرم سے چھڑائیں گے اور انشاءاللہ بابری مسجد کی جگہ جو تمہارا مندر بنا ہوا ہے اور وہاں ہمارے تین ساتھی شہید ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس مندر کو گرانا ہماری ذمہ داری بن چکی ہے۔ میرے محترم دوستو، میں جذبات میں کوئی بات نہیں کر رہا، نہ آپ حضرات کے جذبات سے کھیل رہا ہوں، میں صرف وہی گزارش کرتا ہوں جو ہمارے رب نے ہمارے ذمہ لگائی ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ لگائی ہے. یہ جو اتنے سارے علماء نظر آ رہے ہیں, یہ مشائخ و اکابر نظر آ رہے ہیں, یہ اتنے سارے مسلمان نظر آ گئے ہیں, کیا یہ صرف جذباتی نعروں پہ کھڑے ہونے والے ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہمیں جس چیز نے ان میدانوں میں لا کے کھڑا کیا ہے کہ ہم جہاد کی بات بھی کرتے ہیں, جہاد کی دعوت بھی دیتے ہیں, وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وہ رب کے قرآن کی وہ آیتیں ہیں کہ جب بھی ہم رات کو قرآن کھولتے ہیں وہ آیتیں ہم سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے ہمیں نہیں پڑھا, کیا تم نے ہمیں نہیں سمجھا, آسمان والا رب تمہیں کس طرح سے پکار پکار کے جہاد کی دعوت دے رہا ہے. پھر جب ہم نبی کی سیرت پڑھتے ہیں, ہمیں اپنے نبی غزوہ بدر و احد میں نظر آتے ہیں, ہمارا دل کانپ جاتا ہے کہ نبی تو میدان جہاد میں گئے, ہم بزدل بن کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. پھر ہمیں مدینہ میں عجیب و غریب مناظر نظر آتے ہیں, ایک صحابی زمین پہ گھسٹتا ہوا جا رہا ہے, جسم پہ تیر لگے ہوئے ہیں, خنجر لگے ہوئے ہیں, تلواریں لگی ہوئی ہیں, اور اللہ کا بندہ کہاں جا رہا ہے؟ جہاد میں زخمی ہو کر کہاں ہٹ جاؤ, میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں. وہ آگے بڑھتا ہے, اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک پہ اپنا سر رکھتا ہے, اپنی جان اللہ کو دے دیتا ہے. اور رب کعبہ کی قسم, اگر زیاد بن سکن نے موت کے وقت بھی نبی کے قدموں کو نہیں چھوڑا تھا, جہاد کو نہیں چھوڑا تھا, ہم کیسے اس فریضے کو چھوڑ دیں؟ کیا ہم ڈر کے گھبرا کے پریشان ہو کے اس فریضے کو چھوڑ دیں جس پر صحابہ نے اپنی زندگیاں مار دی تھی؟ جب تک یہ سورج نکلتا رہے گا انشاءاللہ جہاد کا جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں لگے گا. دنیا والوں, اس ہاتھ کو کاٹو گے انشاءاللہ جھنڈا بائیں ہاتھ میں آئے گا, اس کو بھی کاٹ دو گے وہ جھنڈا انشاءاللہ سینے سے جا لگے گا, سینے میں بھی خنجر مارو گے, مرنے سے پہلے جھنڈا اپنے ساتھیوں کے حوالے کریں گے, مگر جب تک زندہ ہے انشاءاللہ جہاد کا جھنڈا نہیں گرنے دیں گے. مسلمانوں, سچ بتانا, جو جھنڈا نبی نے اتنے پیار سے ہمارے حوالے کیا اس کو گرنے دو گے کیا؟ جب نبی دنیا سے جا رہے تھے تو جہاد کا لشکر تیار کھڑا ہوا تھا, اور جہاد کا انکار کرنے والوں, جہاد کے رستے میں روڑے اچکانے والوں, کیا تم نے حضرت محمد عربی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نہیں پینا؟ کیا تمہیں نبی کے اس درد کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے؟ آخر نبی نے اپنا منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ کیوں شہید کرایا تھا؟ اگر جہاد کوئی معمولی چیز ہوتی کہ ایک دستخط کرنے سے جسے بند کر دیا جاتا, تو میرے آقا کے صحابہ کیوں اس طرح سے اپنے ٹکڑے کرواتے؟ ایک کا جنازہ اٹھا کے لا رہے ہیں, دوسرا میدان کی طرف جا رہا ہے اس کا جنازہ آ رہا ہے, تیسرا میدان کی طرف جا رہا ہے, نبی کا ایک ہی منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارثہ جس کا تذکرہ قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, جس کا نام قرآن میں آیا ہے اسے ایک بار نہیں بھیجا, سات بار امیر بنا کے بھیجا. اس زید سے اتنی محبت تھی کہ کبھی رات کو آ جایا کرتے, اللہ کے نبی بستر چھوڑ کے اپنے اس بیٹے کو گلے سے لگاتے تھے, اس کا ماتھا چومتے تھے, مگر جہاد کے رستے میں اس بیٹے کو بھیجا. وہ موتا کے میدان میں جا کے جام شہادت نوش فرما گیا. نبی مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے, فرشتوں نے اطلاع کر دی, آقا وہ تو شہید ہو چکے ہیں. آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا, آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے, میرا زید شہید ہو چکا ہے, جنت میں دوڑتا ہوا جا رہا ہے. اور وہ بوڑھے والدین, تم اپنے بچوں کو جہاد سے روکتے ہو, میرے آقا کو دیکھو کس طرح زید کی شہادت کی خبر سنا رہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں, انہیں شاید جہاد کی وجہ سے گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, انہیں شاید جہاد کی وجہ سے کوئی عزت ملی ہوئی ہے، تمہیں کیا پتا، تم نے تو سینما کھول دیے تاکہ ہمارا نوجوان وہاں جا کے برباد ہو جائے۔ پرسوں کے اخبار میں ایک خبر تھی، ایسی خبر جس نے دل ہلا کے رکھ دیا۔ جنگ اخبار کا ایک کالم تھا، پاکستان کا ایک مسلمان انگلینڈ میں گیا برطانیہ میں، وہاں اس نے دیکھا اشتہار لگا ہوا ہے کہ پاکستان کی کچھ لڑکیاں یہاں ڈانس کریں گی، گانا گائیں گی۔ اسے تعجب ہوا کہ پاکستان کی لڑکیاں انگلینڈ میں جا کے ڈانس کریں گی، انگلینڈ کے اندر جا کے گانا گائیں گی۔ اس نے بھی ٹکٹ لے لیا، جا کے سر جھکا کے دیکھتا رہا، تفتیش کرنے کے لیے کسی سے پوچھا کہ اس کا نگران کون ہے۔ انہوں نے کہا ایک سکھ ہے، سردار ہے۔ اس نے سکھ کو جا کے کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا میں انڈیا کے رہنے والا ہوں۔ کہا یہ اتنی ساری پاکستانی لڑکیاں کہاں سے لے آئے ہو؟ اس سکھ ظالم نے کہا میں سال میں 3 بار پاکستان جاتا ہوں، میرے دوست اشتہار دے دیتے ہیں کہ ہمیں گانے والی لڑکیاں چاہیے، ناچنے والی لڑکیاں چاہیے۔ کہا 300-300 مسلمان لڑکیاں لائنیں لگاتی ہیں، میں کئی کئی راتیں اور دن ان کے ساتھ رہتا ہوں، انٹرویو لیتا ہوں ان کا، پھر ان میں سے چند کو منتخب کر کے لے آتا ہوں۔ اور پاکستان کے حکمرانوں، وہ سکھ یہاں کیسے آ جاتا ہے؟ کس ایئرپورٹ سے گزر کے آتا ہے؟ کس امیگریشن کے سامنے سے آتا ہے؟ میری بہنوں کو لینے کے لیے، میری بیٹیوں کو لینے کے لیے، رسول اللہ کی امت کی بچیوں کو لینے کے لیے ہماری بچیاں بیچی جا رہی ہیں، مگر انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے، ان پر پابندی لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہماری ان بچیوں کو فروخت کیا جا رہا ہے، وہ $5 کے اندر ان انگریزوں کے ہاتھوں میں فروخت ہو رہی ہے، ان کو بچانے والا کوئی نہیں۔ اور جو لوگ گلی گلی کوچا کوچا ماں بہنوں کا دوپٹہ بچانے کے لیے جہاد چلتے پھرتے ہیں، ان پر پابندیاں ہیں، ان پر رکاوٹیں ہیں، ان پر 16 MPOں کے کیس بن رہے ہیں۔ اللہ اس آسمان کو ہم پہ گرا نہ دینا۔ کون سی رات ایسی ہے جب پاکستان کی گلیوں میں شراب نہیں پی جاتی؟ کون سی رات ایسی ہے جس میں زنا کی محفلیں نہیں سجائی جاتی؟ یہ دیکھو میرے کتنے سارے نوجوان، ان کے چہروں پہ نبی جیسی سنت نہیں، ان بیچاروں کی داڑیاں زبردستی منڈوائی جاتی ہے، انہیں نبی کی سنت سے دور کیا جاتا ہے، اور ہماری بچیوں کو بیچ کے یہاں سے اٹھا کے انگلینڈ لے جایا جاتا ہے۔ مسلمانوں، کیا تمہاری اور میری بہن اسی طرح بکتی رہے گی؟ ہم اسی طرح سے فروخت ہوتے رہیں گے؟ مسلمانوں، یہ بچیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاں ہیں۔ پہلے ٹی وی کی مصیبت آئی، اس نے بچی کو بے حیا بنایا، پھر سینما کی مصیبت آئی، اس نے ہماری بچی کو بے حیا بنایا، پھر کیبل نیٹورک کی مصیبت آئی، اس نے ہماری بچی کو گھر سے باہر نکالا، اور آپ ایک کافر گندا کالا بدبودار سکھ آتا ہے، ہماری بچیوں کو یہاں سے خرید کے لے جاتا ہے۔ ان حالات میں سوائے جہاد کے مسلمانوں کو کون سی چیز ہے جو دین پہ قائم رکھ سکتی ہے؟ ہم بے غیرت ہوئے، ہم نے دین چھوڑا، ہم نے ایمان چھوڑا، ہمیں نبی اپنے اتنے پیار سے اسلحہ ہمارے ہاتھوں میں دے کر گئے تھے، ہم نے اس اسلحے کو چھوڑا۔ آج کیا بچ گیا ہمارے پاس؟ آج کون سی چیز بچ گئی؟ باہر ملکوں کے کافر کہتے ہیں کہ ہم ان کی ماؤں کو بھی خرید لیں گے، ان کے کہنے پہ یہاں مجاہدین کے دفاتر پہ چھاپے مارے جاتے ہیں کہ ہمیں سود نہیں ملتا، ہمیں IMF قرضے نہیں دیتی۔ اور شرم کرو، بنگلہ دیش کے حکمرانوں نے، وہاں کوئی جہادی تنظیم نہیں ہے، وہاں کوئی جیش محمد نہیں ہے، وہاں کسی جہادی تنظیم کا وجود نہیں، مگر بنگلہ دیش کی بچی گاڑیاں ڈھاکہ کی سڑکوں پہ فروخت ہو رہی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. این جی اوز نے وہاں بربادی کی. تم نے اگر یہاں مجاہدوں کو ختم کیا, یہاں کی سڑکوں پر بھی بیٹیوں کو بھیجا جائے گا. یہ مجاہدین اس ملک کی آن ہے, یہ مجاہدین اس ملک کی شان ہے. ان کے اعمال کی وجہ سے, ان کے اعمال کی وجہ سے آج اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے. ورنہ کون سا گناہ ہے جو آج نہیں ہو رہا؟ وہ گناہ بھی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے قوم لوط کو پتھر مار کے تباہ کر دیا گیا تھا. وہ گناہ بھی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے قوم شعیب کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا. وہ گناہ بھی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے قوم صالح کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا. مسلمانوں, ان مجاہدوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہی جیش محمد پچھلے 1.25 سال میں 300 شہداء کی قربانی پیش کر چکی. کسی کے 300 پسینے کے قطرے بھی گرے ہیں اللہ کے رستے میں, کسی نے 300 آنسو بھی بہائے ہیں. ان بیچاروں نے تو 300 لاشیں, تڑپتی ہوئی لاشیں, ماؤں کی لاشیں, ان کے جوان بیٹوں کی لاشیں. یہ یہاں پاملا شہید کے والد بیٹھے ہیں. پچھلے سال وہ یہی جب میں تقریر کر رہا تھا میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا, آج وہ شہید ہو گیا. بابری مسجد کی جگہ مندر کو گرانے جا رہا تھا. مسلمانوں, بابری مسجد صرف پاملے کی تھی, تمہاری نہیں تھی کیا؟ تمہیں اللہ کے سامنے نہیں جانا. جو اپنے شہداء پیش کر رہے ہیں ان کو ستایا جا رہا ہے اور باہر ملکوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں, ہم نے مجاہدوں کو تنگ کیا ہے, اب تم ہمارے قرضے بحال کر دو, ہماری چیزیں بحال کر دو. دنیا میں ایسے ظالم کوئی نہیں دیکھے گئے. میں ایک قصہ سنایا کرتا ہوں اپنے حکمرانوں کو. گجراوالا کی انتظامیہ, ہمیں آپ لوگوں سے کوئی شکوا نہیں ہے, آپ لوگ مجبور ہیں. آج یہاں آپس میں لڑائی اور پتھراؤ بھی ہوا جس پہ ہمیں افسوس ہے, لیکن میری باتوں کو دل کے کانوں سے سننا, اس لیے کہ تم نے بھی اس وردی کی جگہ ایک دن کفن پہننا ہے, تم نے بھی اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. خدا کی قسم, مجھ جیسے فقیر کو تم سے ڈر نہیں لگنا, اس لیے کہ تم بھی انسان ہو, ہم بھی انسان ہیں. تم بھی مسلمان ہو, ہم بھی مسلمان ہیں. تم نے بھی اللہ کے حضور جانا ہے, ہم نے بھی اللہ کے حضور جانا ہے. جو آپ لوگوں کے اوپر بیٹھے ہیں ان کو میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں, تم بھی سن لو, لکھ کے لے جاؤ, بڑوں کو سنانا اور بتانا کہ ان مجاہدین کے خیالات یہ ہیں. ایک شخص کسی عورت سے عشق میں مبتلا ہو گیا. اس مصیبت نے بھی آج نوجوانوں کو برباد کر رکھا ہے. سب دعا کرو کہ اللہ نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. دعا کرو اللہ ہمیں اپنا عاشق بنا دے, اللہ ہمیں اپنا عاشق بنا. وہ بدبخت کسی لڑکی پہ عاشق ہو گیا. لڑکی سے کہا کہ میں تجھ سے قریب آنا چاہتا ہوں, شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے, لڑکی نے کہا کہ ایسے تو نہیں میں شادی کروں گی, میری شادی کی شرط ہے اپنی ماں کا کلیجہ لے کے آنا, کلیجہ کاٹ کے اپنی ماں کا لے کے آنا, پھر شادی کروں. اس کے دماغ پہ ایسا فطور سوار تھا. وہ گیا, اپنی ماں کو ذبح کیا. بیچاری کھانا پکا کے انتظار کر رہی تھی کہ بیٹا آئے گا, میں ایک پلیٹ میں کھانا ڈال کے دوں گی. جاتے ہی گرا کے ذبح کیا, سینہ چاک کیا, اس کا کلیجہ نکالا اور لا رہا تھا اپنی محبوبہ کے پاس. رستے میں ٹھوکر لگی, گرا, ماں کے کلیجے سے آواز آئی, بیٹا چوٹ تو نہیں لگی تجھے؟ ماں کو ذبح کر کے جا رہا ہے اور پھر بھی ماں کا کلیجہ اس کے لیے تڑپ رہا ہے. ہمارے حکمرانوں, تم نے بھی جن سے عشق کر رکھے ہیں وہ تم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ان مجاہدین کا کلیجہ کاٹ کے لاؤ, پھر ہم پاکستان میں سونے کے نوالے تڑوائیں گے, پھر ہم یہاں سود دیں گے, پھر ہم یہاں پیسہ دیں گے. ان کے کہنے پہ تم ہماری گردنیں کاٹ رہے ہو, ہمارے کلیجے نکال رہے ہو, مگر خدا کی قسم ہم تم تمہارے اتنے ہم درد ہیں کہ جب تم کلیجہ کاٹ کے جا رہے ہوگے اور تم گر پڑو گے اس کلیجے میں سے یہی آواز آئے گی, چوٹ تو نہیں لگی تمہیں کیا؟ لیکن یہ بھی یاد رکھنا, ہم اپنی ضد کے اور اپنے ایمان کے اور اپنے موقف کے اتنے پختہ ہے کہ جب تم یہ کلیجہ ان کے حوالے کرو گے رب کعبہ کی قسم اس کلیجے میں سے بھی آواز آئے گی کہ جہاد فرض ہے. تب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ مجاہدین کو تنگ کریں, ستائیں تاکہ یہ لڑنے کے لیے نکل آئیں, تاکہ یہ اپنے ہاتھوں میں بندوقیں تھام کے فائرنگ کریں, پھر آپ ان پر پرچے کاٹیں, ان پر پابندیاں لگوائیں, ان کے بارے میں کہیں کہ یہ دہشت گرد ہے, مگر ان کا صبر دیکھو, ہر طرح کی پریشانی برداشت کر کے بھی نہیں بکھرتے, کہیں امن کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتے. کیا اس کے باوجود آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا, حالانکہ یہ بزدل نہیں ہے جو انڈیا کی گولیوں سے نہیں ڈرتے وہ کسی اور کی گولی سے کیا ڈریں گے, جو رشیا کی گولیوں سے نہیں ڈرے انہیں یہاں بھی کسی سے ڈر نہیں لگتا, لیکن ہمیں یہ ملک عزیز ہے, ہمیں اس ملک سے پیار ہے, اس وجہ سے ہم یہاں کسی طرح کا تماشا نہیں کرنے دیتے. میری سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جلسے کے بعد آپ نے پرامن جانا ہے, جائیں گے انشاءاللہ, جھگڑا تو نہیں کریں گے کسی کے ساتھ, پتھراؤ تو نہیں کریں گے, برداشت کریں, جو جتنا تنگ کرتا ہے برداشت کریں, انشاءاللہ اس صبر کے بعد اللہ کی نصرت کا دور آنے والا ہے جب انشاءاللہ کوئی تنگ نہیں کر سکے گا, کوئی ستا نہیں سکے گا, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. ہم نے دونوں زمانے جیل میں بیٹھ کے دیکھے ہیں, ایک وہ وقت تھا جب ان کی گردنیں اونچی تھی, مگر میرے اللہ نے وہ وقت دکھایا جب جسونت سنگھ کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی اور میں اس کے قریب سے مسکراتا ہوا گزر رہا تھا. ایک زمانے میں وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, مگر جب گلے میں ہاتھ پڑا ایسے جھکے کہ بات کرنے کے لیے منتیں کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ گفتگو کرو, ہمارے ساتھ بات چیت کرو, ہمارے لیے اپیل جاری کرو کہ ان جہاز والے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. اسی طرح یہاں بھی نصرت کا دور آئے گا, انشاءاللہ مسجد محفوظ رہے گی, مدرسہ محفوظ رہے گا, جہاد محفوظ رہے گا, مجاہدین محفوظ رہیں گے, اور ان کا برا سوچنے والے بگڑ جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے. باقی میں آپ حضرات کو ایک بات کا اطمینان دلانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جہاد بند نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں پچھلے دنوں کئی شہروں میں گیا, جہاں بھی جاتا لوگ کہتے کیا ہوا جی, چھاپے پڑے, کیا ہوا سنا ہے دفتر بند ہو گئے, کیا ہوا سنا ہے مجاہدین گرفتار ہو گئے. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا, تم تو ان کی بات کرتے ہو, اگر دجال بھی آ جائے گا وہ بھی جہاد کو بند نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. کر سکے گا دجال بند؟ بلکہ جہاد کے ذریعے سے کیا ہو جائے گا, مارا جائے گا, برباد ہو جائے گا. تو جس فریضے کو دجال بند نہیں کر سکتا اسے کوئی اور بند کر سکتا ہے؟ چھاپے پڑنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, الحمدللہ یہ آسمانوں سے اترا ہوا فریضہ ہے. بینر اتارنے سے بند نہیں ہوگا, چاکنگ ختم کرنے سے بند نہیں ہوگا, انشاءاللہ ساری قوم مجاہدین کے ساتھ متحد ہو چکی ہے, علماء مجاہدین کے ساتھ ہیں, طلبہ مجاہدین کے ساتھ ہیں, ڈاکٹر مجاہدین کے ساتھ ہیں, انجینئر مجاہدین کے ساتھ ہیں, مائیں بہنیں مجاہدین کے ساتھ ہیں, مزدور مجاہدین کے ساتھ ہیں. آؤ کسی ایک محاذ پہ چلو, سری نگر کے محاذ پہ چلو یا ہندوانہ کپواڑہ کے محاذوں پہ چلو, تمہیں بوڑھے بھی نظر آئیں گے, بچے بھی نظر آئیں گے, جوان بھی نظر آئیں گے, پڑھے لکھے بھی نظر آئیں گے, ان پڑھ بھی نظر آئیں گے, تائب ہو کے نظر آتے ہیں. آج میں آپ کو مجاہدین میں دکھاؤں گا, کل تک ٹی وی میں فنکاری کرتے تھے, عورتوں کے ساتھ ناچتے تھے, آج داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, الحمدللہ مجاہد بنے ہیں. کل تک میوزک کے اوپر تھے, پاپ سنگر تھے, ناچتے تھے, ویشیوں کی طرح جاتے تھے, بیلوں کی طرح چلتے تھے, آج داڑیاں رکھ کے اللہ کے فضل سے مومن متقی مجاہد بنے ہیں. آؤ میں تمہیں دکھاؤں گا, جو انگلینڈ کے اندر کیسینو چلاتے تھے، انگلینڈ میں نائٹ کلب چلاتے تھے، آج مجاہدین کے ساتھ الحمدللہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ساری ساری رات رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، اور تو اور تم کہتے ہو کہ وہ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں، آؤ میں تمہیں دکھاؤں گا کہ گورے لوگ مسلمان ہو کے مجاہد بن رہے ہیں الحمدللہ۔ ایک شخص دوسرے ملک سے آیا، میں نے کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا یورپ کا رہنے والا۔ میں نے کہا یورپ کا آدمی اور جہاد میں؟ ہمارے یہاں والے تو یورپ جانے کے لیے مر رہے ہیں، سجدے میں اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ امریکہ کا ویزا دے دے، اللہ برطانیہ کا ویزا دے دے، بھینس بیچ دوں گا، زیور بیچ دوں گا، وہاں جاؤں کسی انگریز کے بوٹ پالش کروں۔ تو وہاں سے یہاں آ گیا، کہنے لگا نائٹ کلب چلاتا تھا میں، رات ساری شراب میں دھت گزرتی تھی، دن کو گاڑی میں بوتل سے گزارا نہیں چلتا تھا، کولر بھر کے رکھتا تھا اور ساتھ میوزک کی کیسٹیں چلتی تھی۔ کہا اللہ نے میری بچی کو ہدایت دی، اس نے وہ ایک دن شراب کا کولر خالی کر کے سادہ پانی بھر کے رکھ دیا اور کیسٹیں نکال کے تو بابری مسجد کی تقریر والی کیسٹ وہاں لگا دی۔ کہا میں رستے میں گیا، کولر کھولا تو شراب نہیں ہے، دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے کہا چلو گانا سنتا ہوں، تو آگے سے بابری مسجد کا رونا رویا جا رہا تھا، سوچا ابھی بند کرتا ہوں، ابھی بند کرتا ہوں۔ کہا جب کیسٹ ختم ہو گئی تو میرا منہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ پھر وہی شخص کعبہ شریف میں جا کے کعبہ کے گرد رو رو کے طواف کر رہا تھا، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ بخش دے مجھے، اللہ معاف کر دے مجھے۔ پھر وہی شخص افغانستان کے جہاد میں عملی طور پہ آ کے شریک ہو رہا تھا۔ خود میں جب برطانیہ میں گیا، ایک نوجوان مجھے ملا، عجیب و غریب شکل، چھوٹی چھوٹی داڑھی آ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں آج تک مسجد میں نہیں گیا مسلمان ہونے کے باوجود، مگر جب سے جہاد کی دعوت سنی ہے دماغ میرا ہر گناہ سے ہٹ چکا ہے۔ کہا اب سارا کاروبار ختم کر دیا، صبح سے شام تک دو مشینیں خرید کے رکھی ہیں، لوگوں کی منت کرتا ہوں کہ ذرا گانے والی کیسٹ مجھے دے دو۔ وہ گانے والی کیسٹ دیتے ہیں، میں اسے مشین سے گزار کے صاف کرتا ہوں، اس پر جہاد کی تقریر بھرتا ہوں، اس کے حوالے کرتا ہوں۔ دو چار دن بعد وہ اور کیسٹیں لینے آ جاتا ہے۔ کہا صبح سے شام تک، شام سے صبح تک میرا یہی معمول ہے۔ ایک بزرگ یہاں سے کینیڈا تشریف لے گئے، وہاں ہر ضلع کے اندر گئے، ہر شہر میں گئے۔ کہا جہاں گیا وہاں جہاد کی تقریریں چل رہی تھی، جہاد کی کیسٹیں چل رہی تھی۔ اور تو اور کیا کہتے ہو، آج واشنگٹن اور نیو یارک کی گلیوں میں اور دلی اور بمبئی کی گاڑیوں کے اندر بھی جہاد کی کیسٹیں چلتی ہیں۔ مجھے ایک نوجوان نے بتایا، کہا جب آپ انڈیا میں گرفتار تھے تو میرا دماغ پھٹتا تھا کہ کیسے ملاقات کروں گا۔ کہا میں دلی پہنچا، ویزا لیا، باہر ملک کا رہنے والا تھا، پاسپورٹ پہ آسانی سے ویزا ملا، درخواستیں دی کہ جیل میں ملاقات کرنے دو، کوئی نہیں کرنے دیتا تھا۔ کہا میں گریبان کھول لیتا اور کیسٹ لگاتا تقریر کی آپ کی، اور پورے دلی میں اسے ڈیک کے اوپر بجا کے چلتا تھا، اور ایک ایک مشرک کافر کو سناتا تھا کہ الحمدللہ مسلمان زندہ ہو چکے۔ یہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد بس یہی ہے کوزے کے اندر، ہم اوپر پاؤں رکھیں گے یہ بند ہو جائے گا۔ بابا بہت دور نکل چکا ہے جہاد، آسمانوں سے آیا تھا، آج زمین کے ہر کونے پہ پہنچ چکا ہے۔ وہی مسلمان اللہ کے ہاں مقبول بن رہا ہے جو اس جہاد کا دامن تھام رہا ہے، چیچنیا سے لے کے فلسطین تک، کشمیر سے لے کے کشمیر تک، ہر جگہ جہاد ہی جہاد ہے۔ اور تو اور ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بھی تیار ہو چکی ہیں، کس کس کو روکو؟ اس دن کس نے کہا کہ چندے کے بکس اٹھا لیے ہیں، اب تو جہاد گیا. میں نے کہا ان بکسوں سے جہاد نہیں چل رہا تھا، رب کی طرف سے چل رہا تھا جہاد. ایک خاتون نے مجھے خط میں کچھ رقم بھیجی، لکھا میں ایک معذور خاتون ہوں، اگر جسم سلامت ہوتا تو خود لڑنے کے لیے جہاد میں چلی جاتی، معذور ہوں، بمبار حملہ کرنا چاہتی ہوں، چچنیا کی بیٹی ہوا کی طرح میں حملہ کرنا چاہتی ہوں، لیکن معذور ہوں، کیا کروں. میں نے ایک طریقہ سوچ لیا ہے، مشین خریدی ہے، سارا دن لوگوں کے کپڑے سیتی ہوں، جو پیسہ بنتا ہے مجاہدین کو بھیج دیتی ہوں. اٹھاؤ بکسے، اٹھاؤ بکسے. اللہ تعالیٰ ایسی ماؤں کو کھڑا کر رہا ہے. مجھے عورتوں نے بتایا کہ ہم نے ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کر کے مجاہدین کے لیے دعائیں مانگی. کیا کرو گے آپ، کیوں نہیں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے؟ کیا نقصان پہنچایا اس ملک کو مجاہدین نے، کرپشن کرنے والوں نے؟ ایک مجاہد یا ایک عالم کا نام نہیں دکھا سکتے ہو. تھانوں میں کسی چور کا نام نہیں بتاؤ گے کہ وہ مجاہد تھا، کسی ڈاکو کا نام نہیں بتاؤ گے کہ وہ مجاہد تھا، کسی دہشت گرد کا نام نہیں بتاؤ گے کہ وہ مجاہد تھا. ہم کسی کو دہشت گرد نہیں بناتے، ہم تو اسے اسلام کا شہدائی، اللہ کے نبی کا سچا عاشق اور جہاد والا بناتے ہیں. دہشت گرد بنانے کا کام تو کچھ اور لوگ کر رہے ہیں. کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جب بے گناہ لوگوں کو ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تو پھر وہ الٹی راہیں اختیار کیا کرتے ہیں، اور کر رہے ہیں لوگ بہت تیزی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جہاد جاری رہے گا انشاءاللہ، پوری آب و تاب کے ساتھ جاری رہے گا. دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے کس خوش نصیب کا قرآن نکلتا ہے جو اس جہاد میں جائے گا. آج گجراوالا والوں، جمعرات کی رات ہے، فرشتے آتے ہیں آسمانوں سے، زمین والوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں. رات کا آخری حصہ شروع ہو چکا ہے، جس حصے میں ہمارا پیارا رب جس نے ہمیں آج تھام رکھا ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر اللہ کی نصرت نہ ہوتی تو ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں برباد ہو چکے ہوتے. خود سوچو، اللہ کی نصرت تھی نا یہاں بیٹھے ہو، آج کسی لڑکی کے پیچھے پھر رہے ہوتے تو منہ بھی کالا ہوتا، دل بھی کالا ہوتا. کسی سینما کے اندر کھڑے ہوتے تو کتنا نقصان ہوتا. مجھے اللہ کی نصرت کا ایک واقعہ یاد آ گیا. جب کوٹ بلوال جیل میں ہم نے سرنگ کھودی تھی، وہ سرنگ آخری دن پکڑی گئی، ہمیں پکڑ کے لے گئے، سب ساتھیوں کو مارنا شروع کیا، لوہے کی سلاخوں سے پیٹتے تھے، منہ سے خون تھا، ناک سے خون تھا، سر سے خون تھا، ٹانگیں سیاہ ہو چکی تھی، ساتھیوں کے اعضاء جسم کے اس طرح سوج گئے تھے جس طرح ڈبل روٹیاں ہوتی ہیں. مار مار کے پھینک دیا، زنجیریں باندھ دی، پیشاب کرنے پہ پابندی، کھانا کھانے پہ پابندی. اس حالت میں ساتھی سجدوں میں گرے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے. اگلے دن پوچھ تاچھ شروع ہو گئی کہ سرنگ کیسے کھودی تھی، آلات کہاں سے آئے تھے. مجھے اٹھا کر لے گئے جس افسر کے پاس میرا انٹروگیشن تھا، بڑا ظالم، میری زنجیر پکڑ کے ہلاتا، کبھی ماں کی گالی دیتا، کبھی بہن کی گالی دیتا. میں نے زندگی میں کبھی گالی نہیں سنی تھی، میری آنکھوں سے آنسو آگے گالی کی وجہ سے. میں نے ضبط کیے کہ کافر کہیں روتا ہوا نہ دیکھ لے. واپس آیا اپنے سیل میں، میرے آنسوؤں کا بندھن ٹوٹ گیا. ایک کشمیری نوجوان میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے مولانا کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا یار وہ ڈنڈے مار لے تو میں برداشت کر لوں گا، زنجیریں مار لے تو برداشت کر لوں گا، یہ ماں بہن کی گالی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہم تو ہماری نظروں میں تو ماں کا ایک تقدس ہے، ہماری نظر میں تو بہن فرشتوں جیسا تقدس رکھتی ہے. وہ جوش میں آ گیا، مجھے کہنے لگا مولانا آپ کو تو صرف گالی ملی، ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ تو یہ سب کچھ کیا جا چکا. میرے دل سے ایک آہ نکلی. پھر مجھے اس نے زور سے کہا آپ کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ آپ کے ساتھ ہے، جب اس نے یہ کہا میرے دل سے غم دور ہو گیا، میری زبان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا آ گئی، اِنَّ مَعِيَّ رَبِّي اِنَّ مَعِيَّ رَبِّي، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ میں بھی یہ دعا پڑھ رہا تھا کہ سنتری آیا مجھے پکڑ کے کہا چلو صاحب کے پاس، میں وہاں جا کے بیٹھا، میں نے پڑھا اِنَّ مَعِيَّ رَبِّي، وہ گالی دینا چاہتا تھا زبان رک جاتی تھی، پھر دینا چاہتا تھا پھر زبان رک جاتی تھی، گھبرا گیا، اور پھر میں 8 دن اس کے پاس انٹروگیشن دیتا رہا، اس کی زبان سے گالی نہیں نکل سکی الحمدللہ۔ یارو اسی اللہ نے تو سب کچھ دیا ہوا ہے، جس کی رات دن نافرمانیاں کر کر کے ہم تھک گئے۔ سچ بتاؤ کبھی تنہائی میں دل سے اس اللہ کو پکارا بھی ہے کہ نہیں پکارا؟ ساری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ہم لوگ، اپنے اللہ کو بلایا ہوا نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، قسمت بتانے والوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی تنہائی میں کہو اللہ اللہ اللہ، جس نے پیدا کیا، جو ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے آج وہی اللہ۔ اس نے فرمایا جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے میں آسمان اول سے پکارتا ہوں، میں آسمان اول سے پکارتا ہوں، اور میرے بندوں میں سے کوئی ہے روزی لینے والا، میرے بندوں میں سے کوئی ہے بخشش کرانے والا، میرے بندوں میں سے کوئی ہے مانگنے والا۔ اور گجرا والا کی مسلمانوں کل پتا نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہوگا، قیمتی وقت ہے، آج سارے جہاں سے تعلق توڑ کے اپنے رب سے ہم سب تعلق جوڑ لیں، سارے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ آج کے بعد زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پیئیں گے، چوری نہیں کریں گے، حرام نہیں کھائیں گے، رشوت نہیں کھائیں گے، بد نظری نہیں کریں گے، ماں بہن بیٹی پر غلط نگاہ نہیں ڈالیں گے، اللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، اللہ غلط عشق معشوقی نہیں کریں گے، اللہ یہ جان بھی تیری، اللہ مال بھی تیرا، اللہ یہ جسم بھی تیرا، ہمیں قبول فرما لے، ہمیں لے لے، آج عزم کر لو، اللہ سے سودا کر لو، خریداری کا معاہدہ کر لو، جو یہ کہتا ہے اللہ اسے خرید لیتا ہے، اس کی زندگی میں بھی بہاریں آ جاتی ہیں، اس کی آخرت میں بھی بہاریں آ جاتی ہیں۔ مسلمانوں کتنا پیارا وقت ہے، کتنا خوبصورت منظر ہے، اولیاء بیٹھے ہوئے ہیں، مجاہدین کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی پاملا بھی ہوگا جو کل شہید ہو جائے گا، رب کی ہاں اٹھتا پھر رہا ہوگا، ان میں غازی بھی بیٹھے ہیں، سفید داڑیوں والے بھی بیٹھے ہیں، کیوں دیر کرتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ اپنے ہاتھ رب کی طرف اٹھا لو، اللہ سارے ہاتھ اٹھا لو، سارے ہاتھ اٹھا لو، اور کہو اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں مجاہد بنا دے، اس ملک کی حفاظت فرما دے، آج کے بعد ہم سارے گناہ چھوڑتے ہیں۔ سارے ہاتھ اٹھا کے عہد کرو، اللہ جان تجھے دیں گے، سارے کہو اللہ جان تجھے دیں گے، اللہ مال تجھے دیں گے، اللہ جہاد نہیں چھوڑیں گے، اللہ جہاد نہیں چھوڑیں گے، بس یہ عہد ہو گیا انشاءاللہ ہماری، اللہ نے آج انشاءاللہ بخشش کر دی ہوگی، ماں کے پیٹ سے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس طرح ہم ہو گئے ہوں گے، اپنے اس عزم سے قائم رہنا، قائم رہو گے انشاءاللہ، پکی بات ہے، کل اگر چھاپے شروع ہو گئے تو ڈر جاؤ گے، پھر یہ عزم کس کے ساتھ کیا ہے؟ یہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ میں انتظامیہ کے نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ بھی توبہ کرے، باقی نوجوانوں سے بھی عرض کروں گا، سارے مل کے اللہ کے حضور دعا کریں گے، اور یہ مجلس اپنے اختتام کو پہنچے گی، وآخر دعوانا